kadung besok son sing ono mungkin riko buru keroso wong hang sabar ngadepi uga bisa ngerteni iku sewu siji. Apa mas? Sing ngati lho ya akeh. Umpamane lagi mati satu tumbuh seribu. Bosan isun mopo kroso riko son eman riko son sayang make piain kiawe ati kelaran hansun karepa walas asie tutu ngarepaken sifat angkuwe son muputi rasa hangriko sembuno mergo isun among kelangan riko bagus. Asyana. Ojo podo miliane. Ben selalu wangi kan buati ne. Oke, music. Selapian hati iki. kaya kuwi. Merkiane rito ake hangarapi lengah sentik ojo tako ati riko tuwe demen, son lan riko tuwe kangen, son lan riko tuwe impi, merko son lan riko siji. Son lan riko tuwe rasa, son lan riko nono peto, son lan riko duwe ati, merko son lan riko siji. Nono hampi samangka karep ison lan riko, nono hampi songalang-alangi, nono hampi songandek ati nison lan riko, nono Jadi Armila tetap di hati siji, rikolan kon sambyan saiki wes ilang tiati tuwen wong liya. Ini Kurnia. Iya, Tomase. Tomase. urat. Thank you. desisto.